Een van de mooiste antieke nummers die we hier in de collectie hebben bij de late avond. Gene Pitney. De oma's weten er alles van. Die waren fan. Je hoorde Something's Got a Hold of My Heart. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Het is alweer woensdagavond. En we hebben een mooie uitzending. Ja, zeker. Met prachtige muziek om je oren te verwennen, je trommelvliezen te vertroetelen. Maar dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Je weet het, als je onze website hebt gevolgd of ons volgt op Facebook. Het is deze week themaweek. En het thema is natuurlijk, wat heel belangrijk is, World Food Day. Dat is komend weekend. 3 dagen her en der in het land. En komende zondag in Rotterdam. Vandaar dat het ook in deze regio de nodige aandacht krijgt. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Eurocups. Die maken cupjes voor koffie. Doen ze dat duurzaam? En waarom doen ze dat? Doen ze dat eerlijk? U hoort het straks. Han van der Horst, die is er ook bij vandaag met zijn wekelijkse column. Onze geschiedskundige uit Schiedam. Hij gaat het hebben over naaktgeboren. Wie is dat niet? Hoe dat zit? Nou, u hoort het zo meteen. Een tweede onderwerp over World Food Day, dat gaat over de Zero Hunger Project. Die is niet actief in Rotterdam dit weekend, maar wel in Ede, waar ook het World Food Day is. En daar wordt het uitgebreid, het is een uitgebreide manifestatie. En tenslotte gaan we het hebben over de Dag van de Mantelzorg. Dus, genoeg om voor wakker te blijven, denk ik. Dus blijf luisteren naar de late avond, zeker tot vanavond 12 uur. to show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free, I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Back up, take another chance. Don't you mess up, I don't wanna lose you. Wake up, this ain't just a thing that you give up, don't you say that I'd be better off, sipping by myself and wondering if I'm better off without you, boy. And every time you notice me, by holding me closely and saying sweet things, I don't believe that it could be. You speak in your mind and you're saying the real thing. My feet have broke free and I'm leaving. I'm not gonna stand here feeling lonely, but I don't regret it and I don't think it was just a waste of time. Back up, take another chance. Don't you mess up, I don't wanna lose you. Wake up, this ain't just a thing that you give up, don't you say that I'd be better off, sipping by myself and wondering if I'm better off without you, boy. Don't just leave me hanging on, don't just leave me hanging on. The little things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free, I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just leave me hanging on. Back up, another chance. Don't you mess up, I don't wanna lose you. Wake up, this ain't just a thing that you give up, don't you say that I'd be better off, sitting by myself and wondering if I'm better off without you, boy. Don't just leave me hanging on, don't just leave the little things, all the things you do to me. De kleine dingen des levens, zou je kunnen zeggen, Colby Calais. En The Little Things hier in de late avond. Ons eerste onderwerp voor vanavond gaat over World Food Day. En over ja, niks minder dan Eurocups. Peter Broks en Niels Clement zijn van een heel grote, maar tegelijk volledig anonieme koffiecupjesproducent hier in de regio Rotterdam. Het grote succes voltrekt zich in stilte, maar ligt wel overal in de supermarkt. Tijd om eens te gaan kijken. Verslaggever Jeroen van Gent was in aanloop van World Food Day komende zondag in en rond de Markthal in Rotterdam te gast in de fabriek. Ik denk dat wat wij hier doen is best wel heel moeilijk. Eén capsule maken, één hele goede capsule, dat kunnen wij vanmiddag hier nog aan deze tafel waarschijnlijk. Maar om 1 miljard hele goede capsules te maken, die allemaal heel consistent van hoge kwaliteit zijn, dat is heel erg lastig. Want er komen gewoon een aantal elementen samen in zo'n kleine capsule. Het samenspel van wat die capsule doet, samen met de koffie, samen met mensen, samen met allerlei nieuwe technologieën. Dit is een categorie die bestaat pas 5 jaar. Dat begint met het product, het eindproduct, dat is koffie. Dat is ook het hoofdbestanddeel natuurlijk van je product. En dat is een natuurproduct. En dat betekent dat het aan allerlei omgevingsfactoren onderhevig is. Hè? Dus je wil als consument, of jij nou in juli of in december jouw espressootje drinkt, dan wil je daar geen smaakverschil in ervaren. Maar als het buiten 30 graden is of het is buiten min 10, dan reageert koffie daar toch heel anders op. Of dat het buiten heel vochtig is of heel droog is. Dat zijn allemaal elementen die je eigenlijk dus uit je uit het eindproduct wil halen, dat je dat constant maakt. En dus als je van nul naar een miljard in 4,5 jaar tijd gaat, ja, dan kun je je voorstellen dat gaat niet zomaar. De exacte kennis zit heel erg in het vermalen van de koffiebonen. Dus wij kopen gebrande koffiebonen in en vervolgens malen wij de koffie en doen we dat in een capsule en dichten wij die capsule af en verpakken wij de capsule in een mooi doosje of in een zakje of whatever. Maar eigenlijk zit heel veel van de kennis zit in het vermalen van het product. De koffieboon moet vermalen worden en die vermalen koffie zit uiteindelijk in je capsule. En dat luistert heel erg nauw. En dat is nog tot nu toe niemand anders gelukt. Wij hebben inmiddels allerlei analyseapparatuur aangeschaft om op microniveau de verdeling van partikelgrootte van koffie te kunnen bepalen. En dat doen we allemaal omdat dat een bepaald smaakprofiel afgeeft. Partikelgrootte van een koffiedeeltje. Want je wil uiteindelijk een vast smaakprofiel afgeven. Dus als consument koop jij een bepaalde koffie. Jij koopt deze. Nou, dan heeft dit een bepaald smaakprofiel en dat smaakprofiel wil je altijd constant leveren. En dat zit voor een groot gedeelte in de vermaling van de koffie. Dat is een groot deel gevoel en heel veel praten met elkaar over wat er nou past. Dat is onze Wall of Fame en dat doen we eigenlijk door het hele... Hier staat de rest allemaal. En waar bestaat die uit dan, die Wall of Fame? Wall of Fame zijn al onze medewerkers. Ah, oké. Ja, uiteindelijk, ja, de Wall of Fame heb ik het genoemd. Daar ben ik echt op dag 1 mee begonnen. Dat de allereerste mensen die bij ons kwamen werken. Die beginnen deze week hebben we de eerste die 5 jaar bij ons werkt. Dat is wel heel gaaf. Dan maak ik hier het hele trappengat altijd heel erg vol. Iedereen heeft altijd zoiets van wauw. Dat zijn de mensen die het doen. Ja, weet je, dat... Dus het bedrijf kan niet echt veel verder groeien dan. Want het hangt al helemaal vol. Ja, maar ik zet er wel een muurtje bij. Ja. Het gebouw verdeeld over eigenlijk 5 ruimtes. 2 daarvan worden gebruikt voor logistiek. Sorry, ja, 2 daarvan worden gebruikt voor logistiek. Eentje voor kwaliteit en 2 voor productie. Toen we ooit begonnen, zijn we helemaal achterin begonnen. Hadden we dit helemaal niet. En dat ging eigenlijk, ja, dat ging het heel snel. Want we hadden de eigenaar toen hij bereid vond om ons een hoekje te verhuren. Ons kantoor was mijn kantoor in de hoek. Zaten op 2 kratten. Met een laptopje op schoot en een dongeltje. Nou, en inmiddels is dat een beetje uit de klauw gegroeid. Nou, we zijn in Eurocups. Een hele grote producent. U als consument waarschijnlijk onbekend. Dat komt omdat men levert voor... Ja, allerlei merken. En die worden er dan opgeplakt. Wat je hier hoort is constant productie. En in die productie weer een nieuwe fabriek bouwen, dat is eigenlijk wel redelijk ongekend. Dus ze zijn bezig met de installatie van een nieuwe lijn. Ja, en tegelijkertijd moet er doorgeproduceerd worden. Ik denk dat heel veel andere bedrijven zouden zeggen, we leggen alles stil. Nou, stil bestaat bij ons niet. Zonder passie voor het product, zonder de passie voor kwaliteit, voor het eindproduct, dan ga je ook geen 1 miljard hele goede capsules kunnen maken. Dan komt iedereen naar zijn werk en dan klokken ze in en dan klokken ze uit en dan gaan ze weer naar huis. Maar iedereen moet iedere dag, every single time, gewoon heel scherp zijn dat wij de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leveren. En dat gaat niet door het alleen maar even te vertellen. Daar moeten mensen gewoon een passie voor hebben voor het product. Nou, wat we doen is dat we beginnen daarboven. Daar staan alle maalmolens. Dus alle koffie komt bij ons aan in grote big bags, 450, 500 kilo's. Gebrande koffie, onze eigen receptuur. Wordt allemaal gekeurd en getest voordat we ermee aan de slag gaan. Dus we doen inbouwcontroles, proeven, anders dan. Want een operator moet precies alle goede spullen krijgen. Dan krijgen wij onze capsules binnen. Die laten we in een. Wordt dan in de lijn ingevoerd. En in deze productielijnen gaat de capsule erin. Komt de gemalen koffie van boven erin. Die wordt dan gedoseerd. Dat gaat dan onder stikstof. Want we willen geen zuurstof bij koffie. Zuurstof en koffie, dat is voor het verouderingsproces niet in orde. Wordt vervolgens gesield en dan komt die en dan gaat hij hier de lijn op. Ik had gehoopt dat deze nu ging, waarschijnlijk gaat hij zo weer draaien. Dit is de nieuwe, eigenlijk onze nieuwe inpakrobot. Nou, hier zie je ook als je naar dit soort machines kijkt, dit is echt het mooiste van het mooiste wat technologie op dit moment wat je kunt regelen. Ik sta hier wel eens te kijken, denk het lijkt net Battlestar Galactica. Ja. Al die groene lampjes. Het is net een soort ballet. Ja, als het allemaal werkt is het geweldig. Het werkt niet altijd. Nee. En weet je, ik kan hier echt van genieten. Als ik hier naar sta te kijken, denk ik, ja, gaaf man. Dat is toch helemaal geweldig. En dit is echt, als je dat vergelijkt met waar wij 5 jaar geleden waren. Toen hadden wij hier bijna 300 man binnen staan die allemaal aan het inpakken waren. En dus wij zaten op de top, zaten we op meer dan 900 man in dienst. Nou, dat is in Nederland niet vol te houden. Dat waren heel veel impactmensen. En dat is inmiddels allemaal volledig geautomatiseerd. Wij hebben geen brand om ons achter te verschuilen. Of om daar heel veel aan op te hangen. Want wij hebben geen merknaam. Wij moeten het echt hebben van de kwaliteit van ons product. En wij hebben gewoon hele ervaren koffie-experts in dienst. Dus bij ons draait alles om kwaliteit. Onze slogan is ook quality every single time. En wat ik net zei over marketing, hè, dus mensen die bijvoorbeeld Rich Italian Roast, ze hebben een paar hele grappige namen van koffie. Ze hebben Jamba Java en dat is mooi aan marketing. Ja. Op het moment dat je origine claimt, moet het er vandaan komen. Dus je mag niet zeggen Ethiopia Timo en dan uit Afrika ergens anders halen. Dat kan niet. Ja. Wij doen denk ik 99,5% van onze koffie zijn gecertificeerd. Dus dat is OETS, Fairtrade, Rainforest Alliance. Nou, dat is A, belangrijk voor de boeren. Dat geeft ons ook een bepaalde traceability. Nou, dat is gewoon normaal. En dat moet je gewoon doen. Als je het niet doet, is eigenlijk een beetje gek. Wij maken blends samen met onze klanten. En dan ga je dus heel veel zaken proeven. Je begint eigenlijk met een klant. Wat voor range willen zij dan aanbieden? Wat voor smaakprofielen willen zij leveren aan hun consumenten? Ja, en dan gaan we samen met onze koffie-experts, want die hebben wij zelf in huis. Gaan wij in ons koffielab allerlei testen doen. En dan ga je letterlijk proberen, ga je melangeren, ga je proberen hoe iets smaakt. En of het dan voldoet aan de smaakverwachting die dan je klant heeft. Bijvoorbeeld een koffie uit Ethiopië, Ethiopische Sidamo's, er zijn er nog een paar. Die hebben heel sterk, door waar ze groeien en door de ondergrond, hebben die heel sterk dus een citrusachtige smaak. Wordt veel gebruikt in lungo's, grote koppen koffie. Waarbij als je dit bijvoorbeeld in een espressootje doet, dan moet je echt van houden. Maar zo zie je dus dat iedere keer dat die blends en die worden eigenlijk constant samengesteld. En die doe je met z'n allen door onder andere na te denken over hoe je tot een bepaalde blend kan komen. En wat we ook heel veel doen is met onze eigen mensen. We zijn een coffee champions. Ik noem het eigenlijk een wedstrijd, want ik vind het gewoon gaaf als iedereen er een beetje competitief in zit. Om met z'n allen proberen uit te leggen. Want je moet je voorstellen dat beste jongens die bij ons komen werken, die hebben het dan over koffie. En als ze al vaak drinken ze koffie met melk en of met suiker. Nou, dat is niet puur. En dan moet je mensen dus daarin gaan helpen. En als ik nu langs de lijnen loop en ik sta mensen die mij uit te leggen staan, hey Niels, heb je een nieuwe koffie al gebeurd? Dat vind ik geweldig. Als je mensen iets nieuws kunnen bijbrengen, een stukje passie bij kunnen brengen, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hoor ik even trucks pikken, het kant-en-klaar op pellet verpakte product. Dan gaat het naar de winkel. Ja, dat is allemaal van Lidl, ja, wat hier staat. Van 0 capsules naar meer dan 1 miljard in 4 jaar tijd. Het is echt een uit de hand gelopen hobby. Ja. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said, I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it used to be. So if it's gotta be this way, don't worry, baby, I can take the news, okay? But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. And if we meet on the street someday and I don't know what to say, look away, baby, look away. Don't look at me, I don't want you to see me this way. When we both still holding me, oh, I just never thought that I would be replaced so soon. I wasn't prepared to hear those words from you. I know I wanted to be free. Yeah, baby, this is how we wanted it to be. But if you see me walking by and the tears are about the new love you found. I said, I'm happy for you. I'm really happy for you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Zou je kunnen zeggen, Sacha Distel en Brigitte Bardot. Je bent de zon in mijn hart. Maar dan natuurlijk in het Frans. Het is tijd in de show voor de wekelijkse column van de geschiedkundige uit Schiedam, Han van Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Sommige achternamen hebben een heenwijzend karakter. O wakker volk van stad en platteland. Dat geldt zeker voor Patrick Naaktgeboren, die de bezielende factor is achter sauna en wellnesscentrum Binnenmaas in de Hoekse Waard. Als je zoiets hoort, ga je meteen treffende namen zitten verzinnen. Timmerbedrijf Klop, scheepswerf Van de Water, slagerij Koeslag. Maar niets kan de werkelijkheid overtreffen, zoals blijkt uit de familie Naaktgeboren met haar sauna. Die Naaktgeborens hebben het overigens moeilijk genoeg gehad, want jarenlang is de familie door de gemeente een horecavergunning geweigerd, zodat de klanten in het wellnesscentrum geen drankje of hapje konden bestellen, maar ondanks al dat water en ondanks al die douches en die emmers toch op een droogje zaten. Dat kwam door de wet Bibop. Met die wet in de hand mogen gemeentes horecavergunningen weigeren aan personen van wie ze vermoeden dat ze niet op eerlijke wijze aan hun geld kwamen. Dat het witwassers zijn. Of dat ze misschien pecunia gebruiken uit de hashhandel. Let op, dat hoeft niet bewezen te zijn, het vermoeden is voldoende. De vader van Patrick Naaktgeboren, Freek, was aangeklaagd voor belastingfraude. Dit feit op zich was voldoende om die vergunning te weigeren. Onlangs is de heer Freek Naaktgeboren door de rechter vrijgesproken en gezuiverd van alle blaam. En pas na dit ondubbelzinnig bewijs van zijn onschuld kwam de horecavergunning eindelijk los. Ik begrijp dat Nederland, ondanks de schijn van het tegendeel, een omvangrijke onderwereld heeft. Ik weet dat die maffia zich in de bovenwereld probeert te nestelen. Ik ben ervan overtuigd dat waakzaamheid altijd geboden is. Toch bevalt het me niet dat gemeentes op grond van vermoedens alleen en niet van spijkerhard bewijs mensen van een bepaalde broodwinning af kunnen houden. Ik houd daar niet van, lieve mensen. En dit alles is dan ook nog op een bepaalde manier verwant aan de jacht die tegenwoordig door zoveel gemeentebesturen wordt gemaakt op hashplantages. Ook daar wordt soms een twijfelachtige dienstijver betoond. Zoals mensen merken die 6 in plaats van het maximaal aantal toegestane 5 hashplanten hebben staan en op die grond hun woning voor een paar maanden verzegeld zien. Of als het huurders zijn, zich door de woningbouwvereniging prompt uit hun huis gezet zien. Men moet mij niet wijsmaken dat hierdoor de drugsbaronnen de voeten dwars wordt gezet. Integendeel, naarmate de overheid meer amateurs in de kraag vat en keihard straft, krijgen juist zij een sterkere greep op de drugshandel in Nederland. Het schijnt dat minister Blok nu burgemeesters de bevoegdheid wil geven om woningen te sluiten alleen op het vermoeden van hashhandel. Dit vermoeden kan al worden gekoesterd als iemand meer dan 5 gram in huis heeft. Dat wordt dan als handelsvoorraad aangemerkt met alle gevolgen van dien. Ook als het Openbaar Ministerie verder niets doet, dat het een beetje aan de lijpe kant is om iemand voor 5 gram te veel naar de rechtbank te slepen. Nee, dit soort dingen bevallen me niet. Ze scheppen rechtsonzekerheid. En ik weet zeker dat je de grote jongens en de echte misdadigers daarmee niet pakt. Dat blijkt uit de vele manieren waarop zij steeds weer uit handen van justitie weten te blijven en de grote moeite die de politie moet doen om het bewijs tegen hen rond te krijgen. Zo'n sukkelaar met 15 hashplanten in de kelderbox heb je daarentegen snel te pakken. Natuurlijk, zo iemand handelt in strijd met de wet. Zo iemand verdient straf. Maar die straf hoort niet de vernietiging te zijn van zijn bestaansbasis door tegenmaatregelen van de gemeente, al dan niet in samenwerking met de woningbouwvereniging. Er is geen enkele reden om zo iemand dakloos te maken. Daarvoor is zijn zonde te klein. En daarmee wordt ook geen enkele bijdrage geleverd aan de verkleining van het drugsprobleem in Nederland, dat, zoals velen van u weten, juist in kleine plaatsjes naar voren komt in de schaduw van kerktorens en met psalmgezang binnen gehoorsafstand. Die jongens daar betrekken hun kook echt niet van zo'n klein haskwekertje. Als u wilt weten van wat voor soort types wel uiteindelijk, kijk dan maar naar Penosa. For a second I was in control, I had it once, I lost it though, and all along the fire below would rise, and I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go for one last time. Tell me. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Danita Tikkara, hier in de Late Avond met Twist in My Sobriety. En daarvoor een prachtige rockballad van Coldplay, True Love. Wie wil dat niet zo en zo bezongen willen hebben? Tja, we gaan het weer hebben over World Food Day. Dat is dit weekend. Maandag, zondag en zaterdag in het hele land. En in Ede hebben ze een eigen editie. En daar kun je een fototentoonstelling bekijken van de Hunger Project Nederland. Eerder vandaag sprak ik met ze. Deze week staat de late avond stil bij World Food Day. Dat is een evenement dat plaatsvindt op 14, 15 en 16 oktober. In Rotterdam is dat op 15 oktober bij de Markthal in het centrum van Rotterdam. Aan World Food Day doen allerlei bedrijven mee, maar ook allerlei stichtingen en gemeenten en allerlei instellingen. Een van de goede doelen, zou je kunnen zeggen, die meedoet aan World Food Day is de Zero Hunger Project. Honger is een oplosbaar probleem. We zijn er bijna, zegt deze stichting, maar we moeten nog het nodige doen. Ik praat erover met Mirjam Wulf. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat is dat, de Hunger Project? Wij zijn een internationale organisatie. Wij werken in 24 landen aan het einde van honger. Chronische honger. Einde van de honger, maar wij worden toch nog regelmatig verrast met allerlei beelden van enorme honger in de wereld. Ja, klopt. Dat is er ook. Er zijn op dit moment nog 815 miljoen mensen die honger hebben wereldwijd. En tegelijkertijd hebben we ook al enorme vooruitgang gemaakt de afgelopen jaren. In 1990 had nog 23% van de wereldbevolking had honger. Er gaat in heel veel gebieden is echt veel vooruitgang geboekt, maar we zijn nog niet klaar. Waar zijn nog de grootste problemen te vinden? Ja, dat wisselt een beetje of je kijkt naar acute honger of naar chronische honger. Kijk, acuut, dat is wat je ziet in Zuid-Soedan, in Jemen. Dat is honger ontstaan door conflict of door grote klimaatrampen. Waar de Hunger Project zich op richt, is chronische honger. Dus dat zijn mensen die dag in, dag uit, generatie na generatie honger hebben. Ja. Te weinig te eten om echt goed te kunnen functioneren. Hoe werken jullie aan de bestrijding van de honger? Dat doen wij in 2 landen in Zuid-Amerika, 8 landen in Afrika en 2 in Azië. En we gaan vooral heel erg uit vanuit de mensen met honger zelf. Dus wij komen niet hen helpen. We komen geen dingen brengen en zeker geen voedsel. Want breng je voedsel, dan helpt dat even. En een week later is het op en ben je nog niet heel veel verder gekomen. Dus wat wij willen is mensen met honger, dat zij zelf hun situatie kunnen verbeteren. Hoe doen jullie dat? Door het brengen van materialen of machines? Nee, het gaat vooral om kennis, trainingen en de allereerste stap, geloven dat het kan. Dat een einde aan honger mogelijk is. Dat je je situatie kunt verbeteren. Dat het anders kan dan dat het altijd al geweest is. Ja, nu ben ik even cynisch, hè? Gewoon ja. Voor de vorm. Ja, nou fijn, kom je het vertellen, maar voorlopig staat het hier allemaal hartstikke droog en mijn oogst mislukken. En dan? Zeker, als we beginnen zijn we ook niet morgen klaar, ook niet volgende week, ook niet over een maand. Dat duurt een aantal jaar. Maar het is wel de bedoeling dat het dan ook echt duurzaam goed gaat. Dus een eerste stap is met elkaar gaan zitten bij het dorp. Jongens, wat is hier aan de hand? Waarom is de situatie zoals het is? En wat is er nodig om dat anders te doen? En dan gaat het heel vaak om meer dan alleen voedsel. Dan gaat het ook om kinderen die gezond geboren worden. Dan gaat het om kinderen die naar school kunnen. Het gaat om goede gezondheidszorg. Het gaat om vrouwenrechten. Toegang tot financiële diensten. Weerbaarder worden tegen klimaatverandering. En wij werken dan aan al die aspecten tegelijk. Ja. Samen met de mensen in het dorp. We trainen daar vrijwilligers. Die gaan weer hun buurtgenoten trainen. Nou, en dat steekt elkaar aan en wordt uiteindelijk steeds groter. Ja. Nou, nu doen jullie mee aan World Food Day. Wat is nou jullie relatie met World Food Day? Ja, Wereldvoedseldag is de dag internationaal dat er aandacht is voor voedselzekerheid. Dus het is goed dat we met z'n allen stilstaan bij die miljoenen mensen die nog in honger leven, maar ook wat er gedaan kan worden om dat te veranderen. En wij zijn zelf bij een event in Ede aanwezig, buiten je regio, maar toch daar met een foto-expositie over Moringa. Ja, en het doel van die fototentoonstelling, wat is dat? Nou, Moringa is een hele bijzondere boom die groeit in onder andere in Benin. En dat is een boom, die wordt ook wel de wonderboom genoemd. Dat zijn hele voedzame blaadjes met ontzettend veel vitamine, mineralen. En eigenlijk is het een soort van lokale superfood. Ja. En dan is die boom ook nog eens een keertje, groeit die vrij makkelijk. Is die lokaal al verkrijgbaar. En hij groeit ook heel snel. Alleen weet niet iedereen dat. En daar hebben we natuurlijk waanzinnige foto's van. En die vertonen we in Ede. Ja. Goed, ja. Nou kun je natuurlijk van alles vertellen over jullie werk. Maar jullie hebben vast ook een website waar je alles op kunt vinden. Ja, dat kan. En dat is www.thehungerproject.nl. En jullie gaan voor 100% hongerbestrijding, hè? Ja, ja, we willen hem echt naar nul terugbrengen. En dat is mogelijk, want jullie zijn heel optimistisch op jullie website. Ja, The Hunger Project bestaat al bijna 40 jaar. We roepen ook al een flinke tijd dat het einde van honger mogelijk is. We zijn ook wel een beetje als een gekke Henkje weggezet. Want hè, wat je zelf ook al zei, je ziet nog steeds de beelden. Honger is er altijd geweest. Zal het er niet altijd zijn. Maar het is ook realistisch. Ja, het is iets waar we ons met eigenlijk de hele wereld aan gecommit hebben. En voor inzetten om het ook echt te gaan halen. Goed. Je website nog een keer. www.thehungerproject.nl. Nou, heel veel succes met mooie werken. En natuurlijk met de World Food Day. Of zoals jij het noemt, Wereldvoedseldag. Ja, dankjewel. Dit is uw orgel, Heer, dit is uw kerk. Ik loop zomaar binnen, Heer, net van mijn werk. Niet voor de priester, Heer, of het antiek. Ik kom alleen maar, Heer, voor de muziek. Een van de meest bijzondere nummers uit de jaren 70. D.C. Lewis en Mijn Gebed. Stond zomaar in de top 40 tussen al het rockgeweld. Ongelooflijk. Ja, wel een lekker nummer. Je hoort het hier in de late avond. Tijd voor ons laatste onderwerp. De Dag van de Mantelzorg komt eraan. Jaarlijks zet Minters Mantelzorg namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar gebeurt dat op 8 november in Theater De Koningshof in Maassluis. Mantelzorgers kunnen kiezen voor een feestelijke middag- of avondprogramma. Het programma is gratis uiteraard voor de mantelzorgers. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. U kunt 8 november de dag van de mantelzorg bezoeken. Want jaarlijks zet Minters Mantelzorg namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam mantelzorgers in het zonnetje. Ik ga erover praten met Arina van der Wekken. Zij is van Minters Mantelzorg. Welkom. Ja, dankjewel. Waarom zijn mantelzorgers zo belangrijk? Mantelzorgers die doen een heleboel wat wij helemaal niet doorhebben. Zij ondersteunen in de thuissituatie mensen. En dat zijn partners of familieleden van mensen waarvan ze houden. Daarmee doen ze heel veel onzichtbaar werk. Ja, maar wel heel belangrijk werk. Heel belangrijk werk, ja. Want zonder dat zouden patiënten vaak niet eens thuis kunnen blijven wonen. Of zou het met de verzorging gewoon niet goed gaan? Nee, precies. Ja. Deze mensen hebben het wel vaak zwaar. Wat zijn de problemen waar mensen met die mantelzorg geven tegenaan lopen? Ja, wat je doet als je een familielid helpt, dan zeur je niet, dan doe je dat. En ook al word je moe, dan ga je toch maar door. En op het moment dat je dat heel lang hebt, dan kan het zo zijn dat je daar ook echt overbelast door raakt. Dus dat je daardoor zelf in de problemen komt. En dat is iets wat natuurlijk helemaal niet goed is. Nee, want als je niet meer zelf goed in elkaar zit, kun je ook niet meer voor die ander zorgen. Ja. Dan, ja. Je moet eerst ook voor jezelf zorgen, wil je voor een ander kunnen zorgen. En dat is wel een ding inderdaad. Dat is een van de moeilijkste dingen volgens mij. Is ook heel moeilijk om je grenzen te stellen. Hè? Want je wilt zo graag helpen als je van iemand houdt of als je om iemand geeft. Ja. Absoluut. Jullie zetten jaarlijks alle mantelzorgers in het zonnetje. Dat hebben ze wel verdiend. Wat gaat er op 8 november gebeuren? Ja, 8 november dan organiseren wij een middag en een avond. Deze keer voor alle mantelzorgers in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Iedereen die zorgt voor iemand, die is welkom. Van harte welkom zelfs. En als ze niet alleen willen komen, is dat ook niet erg. Want dan komen ze met iemand die hun weer ondersteunt bij de zorg. En dan komen ze met z'n allen en dan hebben wij een dag waarin ze zich kunnen, waarin ze ontzorgd worden. Dus waarin ze even de aandacht krijgen die ze vaak ook niet krijgen. Ja, wat gaan jullie die middag en die avond doen? We hebben in de middag beginnen we met een lunch. Dus dan krijgen ze lekker te eten. Daarna hebben we een voorstelling waar ze van kunnen gaan genieten. Theatervoorstelling. Theatervoorstelling. En na die voorstelling is er een informatiemarkt. Want ook als mantelzorger is het soms fijn om te weten wat er allemaal om je heen te vinden is aan ondersteuning. Dat wordt allemaal uitgestald op de informatiemarkt. Daar kunnen ze informatie vinden. En ook met elkaar in gesprek gaan misschien even. Daarnaast, ook wel zeker dat ook, ja. Ja, om even elkaars verhaal te horen en herkenbare dingen te horen en tips uit te wisselen hoe men dat oplost. Ja, altijd goed. Ja. Dat is het middagprogramma. Wat is er 's avonds te doen? Ja, de avond is dezelfde voorstelling voor een andere groep mensen dan beschikbaar. Zij hebben eerst een lekker diner. Dus dan krijgen ze ook te eten, maar dan een diner omdat het avond is. Ook zij hebben een informatiemarkt waar de informatie uitgestald staat voor ze. Ja, ik begreep dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik begreep dat de leerlingen van het Alberda College ook nog betrokken zijn bij jullie. Wat doen zij? Ja, de leerlingen van het Alberda College zijn onze gastvrouwen en gastheren. En zij helpen ons bij de buffetten. Dus het eten uitdelen. Dat is een mooie taak voor hen. Ja. De theatervoorstelling, kun je daar iets over zeggen? Wie komt er optreden? Is dat al bekend? Ja, dat is bekend. En ik ga daar niet te veel over vertellen, want anders dan wil je misschien niet eens meer komen. Want dan weet je het al. Dus ik zou zeggen, kom vooral kijken. Maar het gaat om Nathalie Baartman. Zij is een aanstormend cabarettalent. Ja, ik heb er al in verschillende voorstellingen op televisie. Nee, niet op televisie. In theaterprogramma's voorbij zien komen, inderdaad. Ja. Het is een avond om te lachen, een middag om te lachen. Dat is het idee. Heerlijk te ontspannen en met een vrolijk gevoel naar huis te gaan, zodat je er weer even tegen kunt. Ja. Als mensen naar deze mantelzorgdag willen, ze moeten zich van tevoren opgeven of niet? Ja, in verband met de beschikbaarheid binnen het theater zitten we aan een maximaal aantal deelnemers. Dus vandaar is het belangrijk om op te geven. En dat kan? Op welke manier? Dat kan via www.mintersmantelzorg.nl. En dan eigenlijk op de homepage zie je meteen de dag van de mantelzorg. En daar staat alle informatie en ook het aanmeldformulier kan je daar vinden. Hoe laat alles begint? En is het gratis, neem ik aan, voor de mantelzorgers? Kijk, dat is ook de bedoeling, hè? Dat iedereen daarnaartoe kan. Het is in het theater, begrijp ik. Welk theater hier in de buurt? Theater De Koningshof in Maassluis dit jaar. Ja. Oké, en als je dan geen vervoer hebt om daar te komen, zijn er mogelijkheden om met iemand mee te rijden of dergelijke dingen? Ja, dat is altijd mogelijk. Dat zijn dingen die we dan gewoon altijd met elkaar uit kunnen zoeken. Even aangeven zeker dat je een wel probleem hebt en dan komt het helemaal in orde. Dan komt het in orde. Voor alle mantelzorgers in de regio. Tot slot nog één keer de website, zodat mensen het even kunnen noteren. www.mintersmantelzorg.nl Hartelijk dank. Ik sprak over de dag van de mantelzorg met Arina van der Wekken van Minters Mantelzorg. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries kwam er een eind alweer aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Morgenavond is er weer een late avond, ook weer om 11 uur. Hier zit dan Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Wel trusten. Als je gaat slapen en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Mooie nacht.